گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 20 سراسر خوش است، کشته آنی که عاشق کش است. هر بت رعنا که جفا کیشتر، میل دل ما سوی او بیشتر. لاله‌رخان گر همه داغ دلند، روشنی چشم و چراغ دلند. مهر و جفاکاریشان دلفروز، دیدن و نادیدنشان سینه سوز. بوی عشق از نفس نیازمندان. چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان، دل از انتظار خونین، دهن از امید خندان. نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو، که قیامت است چندین سخن از دهان خندان. مستان بزن دست پیمانه عیشم رو و از عشق سحرگاهی پیمانه گسارم کن، پیمانه گسارم کن. در پرده کشم چون گل، از پرده برونم که رسوای دیارم کن، رسوای دیارم کن. Yo! من مجنون را خاک من مجنون را در پای صبا افشان. دامان بیابان را مشکین ز غبارم کن یا خاک دلان روز که می‌بیختند شبنمی از عشق بر او ریختند. خاک دلان روز که می‌بیختند شبنمی از عشق بر او ریختند. بی اثر مهر چه آب و چه گل، بی نمک عشق چه سنگ و چه دل. نیست دلان دل که در او داغ نیست، لاله بیداغ در این باغ نیست. دامن از اندیشه باطل بکش، دست ز آسودگی دل بکش. Thank you. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 321 بود که با شرکت سیما بینا و آقایان قوامی و جلیل شهناز تنظیم یافته. ترانه و آهنگ در مایه ابوعطا از عارف، اشعار به ترتیب از غزالی مشهدی، سعدی و رهی معیری، گوینده آذر پژوهش.